أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, Sebe suresinin 13. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimize devam ediyoruz. Geçen bölümde, yani Sebe suresinin 1 ve 12 numaralı ayet-i kerimelerinde Allah Celle Celaluhu bize yeryüzünde ve gökyüzünde meydana gelen bütün olayların kendisi tarafından meydana getirildiğini, yerden ne çıkıyorsa, yeryüzüne ne iniyorsa Rabbimiz tarafından bilindiğini, yeryüzünde ve gökyüzünde maddenin en küçük parçasının dahi Rabbime gizli kalmadığını ifade ettikten sonra, yeryüzüne Allah'ın istediği şekilde hükmeden Davud aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselamdan bahsetmişti. Yine 13. ayet-i kerimede Süleyman aleyhisselamın saltanatından bize bilgiler sunmakta. Çok da tekrarladığım bir cümle vardır, o şudur. Rabbimiz geçmiş olayları bize naklederken, tarihi bilginiz olsun diye nakletmiyor. Tarihten bir sayfa sunmuyor bize. Bize örnek alınacak tarafları bildiriliyor. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar geçen bütün peygamberlerin bize örnek olacak tarafları nakledilmiştir. Şimdi bu 13. ayet-i kerimede Rabbim buyuruyor. Ya'melûne lehû mâ yeşâ'u min mehâribe ve temâtîle ve cifânin kel cevâbi ve gudûrin râsiyât i'melû âle Davûde şükrâ ve galîlun min ibâdiyeşşekûr. Süleyman aleyhisselama onlar, yani Süleyman aleyhisselamın emrinde çalışanlar, insanlar da cinlerden çalışanlar da vardı. Enbiya suresinin 42. ayet-i kerimesinde, Sa'd suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu cinlerden de Süleyman aleyhisselamın emrinde çalışanlar olduğunu haber veriyor. Onlardan bir kısmının bina yapımında, bir kısmının da deniz dalgıçlığında kullanıldığını bildiriyordu. Burada ise Süleyman aleyhisselam için yüksek köşkler, büyük heykeller, havuz büyüklüğünde çömlekler, küpler diyelim ve yerinden kaldırılmadan devamlı yerinde duran kazanlar yaptığını haber veriyor Allah Celle Celaluhu. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya diye bir atasözü haline gelmiş Süleyman Aleyhisselam'ın dillere destan saltanatı. Hem peygamber Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kurallar içerisinde insanlara, hayvanlara yönelik Allah Celle Celaluhu'nun hükmünü icra eden bir peygamber. Öyle bir peygamberin sofrası da geniş olur tabii ki. Yerinden kaldırılamayacak kadar büyüklükte kazanlardan kaynıyor ve insanlara ve misafirlerine hep ikramlarda bulunan bir Süleyman aleyhissalatu vesselam var. Rabbim bunu bize bildirirken insanların bu dünyaya da önem vermelerine de dikkat çeker. Gelecek ayet-i kerimeler var daha biraz sonra hemen arkasından gelecek olan ayet-i kerimelerde. Şam diyarından Yemen'e kadar olan bölgede köylerin ve şehirlerin birbirine bitişik, evlerin hem sağ tarafları hem sol tarafları yani çevresi bahçelerle donatılmış böyle uygar, medeni ve her taraf yemyeşil ağaçlıklar ve çiçekliklerden meydana gelen bir dünya oluşturmuş Süleyman Aleyhisselatü Vesselam. Karıncaların bile hakları verilmiş, Neml suresinde bu ifade ediliyor. Karıncalar bile dikkate alınmıştır. Bunlara dikkatimizi çekiyor. Şam diyarından Yemen diyarına kadar güvenlik içerisinde bir insan, bir tek kadın tek başına gidip gelebilecek duruma getirilmiş Süleyman Aleyhisselam'ın adaleti içerisinde. O adalet Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kurallara riayetten geçiyordu. Bu konuda sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir hadis-i şerifi var. Çok geçmez diyor. Hadisi bize rivayet eden Adi bin Hatem diyor ki, Efendimiz'den duydum. Çok geçmez. Hira'dan bir adam, ki Kufe yakınlarında şu andaki Bağdat sınırları içerisinde, Hira'dan bir kadın hac için Kabe'ye gelir tek başına da yanındaki koyununun kurt kapma endişesinden başka bir endişe taşımaz diyor. Yani insanlar ona eşkıya musallat olmaz, devletler musallat olmaz, gümrüklerde ona işkence çektirilmez. Yalnız bir endişesi olur. Kurtlar belki koyununu kapabilir. Fakat insanlar kurtluk yapmazlar. O günden bugüne binlerce yıl geçmiş ve insanlar medenileşmiş diye de bize bir yalan söylüyorlar. Bakıyorsunuz Bağdat'ta her gün yüzlerce insan öldürülüyor batılı eşkıyalar tarafından. Allah Celle Celaluhu örnek ve önderlerimizin peygamberler olduğunu ifade ediyor ve o peygamberler ahirete hazırlanırken, insanları ahirete hazırlarken dünyada da en güzel şekilde yaşamasını ve yaşatmasını bilmişler. Rabbimiz bize bunu haber veriyor ve arkasından diyor ki, ey Davud'un çocukları, ey Davud ailesi, Allah'a şükrediniz. Kullarımdan şükredenler çok azdır diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'ımıza hamd senalar olsun. Başta akıl nimetini verdiğinden dolayı, o vermiş olduğu nakli anlayacak aklı verdiğinden dolayı, bu akılla nakli anlayarak tabiattaki her türlü olayları Rabbimin koyduğu kurallar içerisinde değerlendirecek bir iman lütfettiğinden dolayı Rabbimize hem hamdolsun hem şükür olsun ve bu kadar nimetleri bize sunduğundan dolayı Allah'ımıza yine hamdü senalar olsun diyoruz ve 14. ayet-i kerimeye geçiyoruz. 14. ayet-i kerimede Süleyman Aleyhisselam'ın ölümünü bize haber veriyor. Süleyman da bir can taşıyordu Aleyhisselatü Vesselam. Her can gibi o da ölecekti. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Süleyman Aleyhisselam'ın ölümüne karar verdik, hükmü yerine getirdik diyor. Süleyman öldü. Şimdi burada hemen arkasından şöyle bir bilgi veriyor. Süleyman Aleyhisselam'ın öldüğünü cinlerin farkına varmadığını. Çünkü onlar çalışmalarına devam ediyorlar. Ne zaman farkına varmışlar? Süleyman Aleyhisselam asası üzerine dayalı olarak duruyor. Derken bir ağaç kurdu. O Süleyman Aleyhisselam'ın asasını yiyince o da dengesini kaybedip düşüyor. O zaman cinler diyor ki yahu Süleyman ölmüş diyorlar. Burada hemen sizin aklınıza gelen benim de aklıma geliyor. Peki eşi ve çocukları ve ona inanan diğerleri ve devlet yönetiminde görev alanlar Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'ın öldüğünü bilmiyorlar mı? Onlar biliyorlardı. Ayette bu açıklık yok ama uygulamaya bakıyoruz. O günden bugüne kadar devletlerin uygulamasına bakıyoruz. Süleyman Aleyhisselam'ın uyguladığını, günümüzde halen uygulandığı görülmekte. Zor anlarda, ülkenin zor anında devlet başkanı vefat edecek olursa, üst kadro devlet başkanının öldüğünü bir müddet halktan gizliyorlar. Veya çarpışma esnasında, harp esnasında komutan ölürse, askerden gizleniyor komutanın öldüğü bir müddet. Çünkü komutan ölürse ve asker öldüğü haberi askere yayılacak olursa askerde bozulma meydana gelebilir. Süleyman Aleyhisselam ölümü hazırlandığında Allahu alem çevresindekilere bir müddet beni koltuğumdan indirmeyiniz. Orada durayım. Tabi bu Rabbimin izni içerisinde oluyor. O bir peygamber, insan değil. İnsan, peygamber. Yani burada vahiy ile hareket etme var. Çünkü Allah Celle Celaluhu bunu bize bir örnek olarak sunuyor. Ve cinler de işlerini yapmaya devam ediyorlar. Bir, böyle alıyoruz. İki, buradan alacağımız ders. Rabbim diyor ki, cinler gaybı bilmezler. Buna kulaklarınızı yeniden açın. Bugünlerde değil, 1000 yıl öncesi de vardı. Bugün de var, dünyanın ömrü olursa 5000 yıl sonra da hala cincilere gidenler, büyü çözdürmeye çalışanlar, benim oğlumu bağlamışlar, kızımı bağlamışlar diye kapı kapı dolaşan insanlar, veya kaybettiği şeyi bulmak için birilerine gidenler olacaktır. Rabbim diyor ki, تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ بِالْمُهِينَ Bu olayda, yani Süleyman Aleyhisselam'ın öldüğünü cinlerin bilememesi olayında şu ortaya çıkmıştır ki, cinler gaybı bilmezler. Eğer cinler gaybı bilselerdi, o Süleyman Aleyhisselam'ın emrettiği zor işleri yapmaya devam etmezlerdi, diyor Allah Celle Celaluhu. Bugünden itibaren, vay filan cinciye mi gidelim, vay filan medyuma mı gidelim, vay bilmem astroloğa mı gidelim, bilmem kime gidelim, gelecek hakkında, geçmiş hakkında, kaybettiğimiz hakkında ondan bilgi alalım. Hiçbir yere gitmeyiz. Kendi insan olarak araştırma ve bulma yollarınız neyse çağımızın, onlar değerlendirilecektir. Yani bir kaybettiğiniz vardır, onu arayacaksınız. Ama şunu bilin ki, cinler sizden daha bilgili yaratıklar değil.